Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da tekrar birlikteyiz. Bisiklet Zinciri programında geçen hafta başladığımız Charlie Chaplin ve müzik. Charlie Chaplin'in müzik anlayışı ya da müzik eğitimi, müziğe bakış, filmlerdeki müzik kullanımını irdeliyoruz. Geçen hafta biraz kısaca hayatından bahsetmiştim. Bugün biraz daha müzikle olan ilişkisini konuşalım ama isterseniz önce yine onun önemli filmlerinden The Gold Rush'ın suite'inin birinci bölümünü dinleyelim. Sonra film kariyeri kadar aslında kompleks sayılabilecek müzik kariyerini ve bu kariyerinde filmlerine etkisini konuşmaya başlayalım. Thank you. The Gold Rush adlı filminden aynı adlı süiti filmde kullanmıştı. Onun birinci bölümünü dinledik. Charlie Chaplin'den bahsediyoruz bugün. Tıpkı müzikolog Phil Postner'ın 95'te yazdığı, 2007'de tekrar revize ettiği makalesinde olduğu gibi Charlie Chaplin'in filmlerine bak seyrettiğimde özellikle müzikler hep dikkatimi çekmiştir. Phil Postner da 5-6 kere izlediği onun Modern Zamanlar adlı filmini izlerken bu sefer biraz ilgisini daha çok fondaki müziğe vermiş. Ve de onun üzerine gerçekten %80'i bale olan müzik janrının çok iyi kullanıldığına karar verdikten sonra tüm filmleri tekrar seyredip fakat bu sefer daha çok müziğe odaklanarak Charlie Chaplin'in müzik kullanımı üzerine geniş bir makale yazmış. Eğer bu makaleye ulaşmak isterseniz Phil Postner'ın His Musical Career, Chaplin, The Perfect Composer isimli makalesine ulaşabilirsiniz internetten. Ayrıntılı olarak onun müzikal kariyerini öğrenmek için. Ben burada kısaca tabii ki özetleyeceğim. Yalnız hemen söyleyelim, o makalede de geçtiği gibi 1995 baharında Limelight'ın yeni edisyonu çıktığı zaman Human Mehran makalesinde aslında Chaplin'in songwriter'ı olarak, şarkı yazarı diyelim, öyle çevirelim. Bilmiyorum Türkçe'ye özel bir kelimeyle çevrilmiş mi? Ama sanırım songwriter diye duyuyorum. Belki de Türkçe'de de kullanılıyordur yaygın olarak. Onun çok büyük bir yetenek gösterdiğini songwriterlıkta ve bunun da iyi bilindiğini yazmış zaten. Ve onun geçen hafta dinlediğimiz onun bestelerinden biri olan Smile ve Eternally aslında sonra Modern Times yani Modern Zamanlar filminin de aslında ilk çekirdeklerini oluşturur diye iddiası da var. Ama tabii bence iddiasının en tepe noktasında şu yer alıyor. Gerçekten de Chaplin'in çok mükemmel bir besteci olduğunu özellikle kendi filmlerinin müziklerini yaptığında ki makalenin adını da o yüzden The Perfect Composer olarak koymuş. Onun gerçekten de düşüncelerini filme aktarırken aynı şekilde müziğe de yansıttığını dolayısıyla İşte o görsel film malzemesiyle işitsel müzik malzemesinin aynı kişiden aynı duygularla çıktığı için çok iyi örtüştüğünü kabaca söylüyor. Ama şimdi tabii ki annesinin babasının müzikallerde, sirklerde çalışıyor olması ve küçük yaşlarda onun da o gruplara dahil olup şarkı söylüyor olması müzikal kariyeri içerisinde çok önemli bir başlangıç sayılabilir. Ama şimdi film zamanlarını düşünürsek 1920 öncesinde aslında sessiz film zamanlarından bahsediyoruz ve sessiz film olduğu için de gerek filmlerin gösterileceği salonda varsa bir grup ya da bir piyanist perdenin arkasından o filmlere eşlik eder. Dolayısıyla da filmlerin kendi müziği olmaz ama işte hangi salonda ya da hangi perdeye yansılıyorsa etraftaki müzisyenler tarafından tırnak içerisinde söyleyelim şenlendirilirmiş. Ama 20'lerden sonra biraz daha önemli prodüksiyonları yapan şirketler aslında stüdyolara bir ipucu teşkil edecek notlar göndermiş. Örneğin işte hangi parçaların çalınması gerektiği, fonda ne tür müziklerin ya da seslerin olması gerektiğiyle ilişkili olarak. Dolayısıyla da yavaş yavaş biraz daha standartlaşmış bir film müziği stratejisinin, rejiminin başladığı söylenebilir 1920'lerde. Ve bunlar arasında da tabii aslında son derece yaygın olarak caz standartlarının ve de klasik müzik örneklerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama ağırlıklı olarak, bu bana hep ilginç gelmiştir, ağırlıklı olarak klasik müzik deyince de geç romantik dönem bestecileri, işte aralarında Wagner ve sonrasından bahsediyoruz geç romantik besteciler derken. Dolayısıyla bu da ilginçtir ama bir yanıyla da bunu açıklamak için özellikle eski trajedilerin kullanıldığı, komedinin ve trajedilerin söz konusu olduğu, işte bir takım kahramanların, mistik kahramanların, antik tragedyaların söz konusu olduğundan ötürü, bunları da Wagner'in özellikle operalarıyla çok işlemiş olmasından ötürü bir bağlantı kurulabilir. Ancak bir o kadar da belki romantik dönem, geç romantik dönem müziğinin peyzajı, doğal peyzajı resmederlerken gerçekten de hem uzun yaylıların kullanımı hem büyük orkestraların kullanımı birazcık daha belki barok ve tam Viyana klasiklerinin o dönemin dışında bir işitsel peyzaj yarattığı bir görsel fantazi de olsa görsel bir tasvire doğru bir eğilimi olduğu söylenebilir. Belki de bu yüzden de işte 1920'lerde film endüstrisi bunları kullanıyor olabilir. Aslında 110 yıllık bir geçmişi var film müziklerinin, orijinal film için yazılmış müzik ki ilk 1908'de yazılmış The Paradise Gone By, Paradise Gone By ve onunla birlikte aslında 10-15 yıl içerisinde artık filmlerin vazgeçilmez unsurlarından, bileşenlerinden biri olmuş Kevin Brownlow'a göre. Ve işte tam bu noktada, yani film müziklerinin yeni yeni başlamaya yüz tuttuğu bu dönemde 1920'lerde aslında Charlie Chaplin'in bir diğer önemi de kendi filmleri için ilk müzik yapmış besteci olması da aynı zamanda. Bu özelliğiyle çok az biliniyor olması da ben de dahil bu programı yaparken araştırınca karşıma çıkan bilgiler bunlar. Sizle paylaştıklarım. İşte Çocuk adlı filminde The Kid 1921'de Charlie Chaplin filmin müziklerini de kendi bestelemiş. Şimdi isterseniz bir Wagner Lohengrin operasının üvertürünü, prelüt bölümünü dinleyelim. Ondan sonra hem Charlie Chaplin'in müzikle olan ilişkisini konuşmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da en belli başlı film müziklerini onun arka arkaya dinleriz. Richard Wagner, Lohengrin, Prelude dinledik. Charlie Chaplin'in de filmlerinde sıklıkla kullandığı ama 1920'lerde Wagner'in film müziklerinde fazlasıyla kullanılan geç romantikler diye bilinen dönemin en önemli bestecilerinden biri olması sebebiyle geldi parçamız. Evet, Dikit adlı, yani Çocuk adlı filminin bestelerini kendi yapmış ve böylece kendi filminin soundtrack'ini, yani film müziğini yapan ilk besteci de yönetmen, oyuncu ve besteci unvanı da verebileceğimiz Charlie Chaplin'e nasip olmuş. Tabii çok yönlü olunca, çünkü kendi filmlerini kendisinin yazdığını, yönettiğini, hatta editingini de, yani işte düzeltmelerini ya da son rötuşlarını da kendisinin yaptığını söyleyelim. Yani tam anlamıyla filmin üretilmesini tamamen baştan aşağı kendi üstlendiği için tabii müziğin buradaki katkısını da kesinlikle kaçırmıyor Charlie Chaplin. Tekrar hatırlatayım, bu bilgileri aktardığım kaynak Philip Posner'ın His Musical Career, Chaplin, The Perfect Composer adlı makalesine dayanıyor. Eğer tam metnini öğrenmek isterseniz ulaşabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bütün prodüksiyonunu kendi üstlendiği için ve müziğe filmin aslında bir satılan bir meta olarak da o filmin başarısının önemli ölçüde müziğe de dayalı olduğunu düşündüğü için buraya fazlasıyla önem veren, bu noktaya fazlasıyla önem veren bir kişilik, bir figür oluyor sinema dünyasında. Aslında bir formal konservatuar eğitimi yok Charlie Chaplin'in. İşte Carno adlı grupta çalışırken, kumpanyalardayken keman ve cello çalmaya başlıyor ve aslında işte o gezdiği, gördüğü yerlerde ya da işte sahne aldığı sirkvari yerlerde, gösterilerde tanıştığı müzisyenler ve orkestra şefleri varsa hemen elindeki kemanı ve cellosunu çıkarıp onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmış ve bu aslında onun en önemli öğrenme kaynağı, yöntemi olmuş. Tabii müzisyenler bilir, sol elli olduğu için de sol el çalıyor ve tabii bu yüzden de telleri ters takmış, 20 yılın üzerinde gitar dersi vermiş, orkestrayı da yönetmiş birisi olarak söylüyorum ki gerçekten bana o kadar ters gelir ki sol elle çalan, yani gitarı ters tutan, kemanı ters tutan öğrencilerime zor bakabiliyordum. Çünkü korkunç bir interferansa yol açıyor beynimde. O yüzden de Chaplin'in de sol elle çaldığını öğrenince şaşırdım. Zamanın Honeysuckle and the Bee adlı ünlü parçasını dinleyip müzikten çok etkilenmiş ve kendisine göre Charlie Chaplin'in müzik kariyeri işte o şarkıdan sonra başlamış. Küçükken bana tatlı bir gizem gibi gelmişti o müzik diyor. Anlamamıştım. Tek bildiğim, çok sevdiğim ve de beynimde sürekli bunun, bu müziğin geçtiği ve kalbimin ısrarıyla beynimde bu müziğin sıklıkla çaldığı diyor. Ve böylece aslında bu melodinin kafamdan geçmesiyle birlikte gerçekten melodinin ne olduğunu merak etmeye başladım. Tabii hem babasının hem annesinin dediğim gibi çeşitli gösterilerde, müzikal ve kabarelerde yer almasından dolayı sıklıkla ki annesinin profesyonel bir şarkıcı olduğunu da söyleyelim. Sıklıkla müzisyenlerle karşılaşması ve de önemli miktarda bir repertuarı da ezbere biliyor olması şaşırtıcı sayılmaz. Onun bestelediği ya da bestelenmesi sırasında fikir verdiği ya da ne tarz bir beste istediği konusunda dinleyerek de fikir sahibi olmaya devam edelim. Onun Michael Willard tarafından orkestranın yönetileceğini hatırlatayım. Onun Modern Zamanlar, Modern Times, City Lights, A Dog's Life gibi ünlü 3 filminden, A King in New York'ta var tabii, kullanılan müziklerinden bir buket dinleyelim isterseniz. Sonra devam ederiz. Thank you. Charlie Chaplin müziklerinden, filmlerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Geçen hafta başlamıştık. Bu hafta da dediğim gibi onun programın başından beri müzikle olan ilişkisini konuşuyorum. Yine bu konuyla ilgili, yani Chaplin'in müzikle ilgili özelliklerinden bahseden bir sürü yazar ve araştırmacı aslında dramatik ve komediyi güçlendirmek için müziği kullanmasının son derece mantıklı olduğunu söylüyor. Daha önceki programlarda da söylediğim gibi filmlerinin sahnelerindeki ana heyecan veya emosyonu, ana duyguyu vermek için o duygudaki müziği arıyor olması aslında onun yine çocukluk ve ilk gençlik yıllarına, o zamanlar fazlasıyla sahnede yer aldığı için annesi ve babasıyla bir repertuara hakim olmanın getirdiği şansla da diyelim, oldukça müzik araştırmasına itmiş kendisini. Tabii o zamanın, yani 1920'lerden bahsedersek ragtime, o dönem cazı ve Broadway'de ki ünlü klasik anlamdaki bestecilerle tanışması, Chaplin'in filmlerinde sahneyi düşündüğü kadar sahneye eşlik edecek olan müziğin de tasarımı konusunda çok önemli ve etkili insanlardan fikir aldığı konusunda bizim artık bir kuşkuya yer kalmaksızın bilgi sahibi olmamıza yol açıyor. Tabii kendisinin hiçbir zaman bir klasik müzik eğitimli besteci olduğunu söylememiş Chaplin. Tabii ki kendi filmlerinde çok geniş yelpazede aranjörler ve müzik direktörleriyle çalıştığı için bu zorunlu mütevaziliği çok dillendirmek durumunda da kalmış haklı olarak. Ama şöyle bir tekniği var, müzik nota bilmemesinden ötürü kemanından ya da işte bir keyboard yardımıyla ya da işte la la la diye böyle mırıldanarak bestecilere düşündüğü melodiyi söyleyip onların onu notaya almasını ve de ondan sonra da aranjmanlarının yaptırılmasını, orkestrasyonun belirlenmesini ve de nihayetinde de nerede kullanacaksa oraya göre tasarlamasını baştan sona kendisi yapması son derece etkileyici bence. Hiçbir şeflik eğitimi olmamasına rağmen kendisi içinden geldiğince bu aranje edilmiş parçaların seslendiren orkestraları da yönettiğini biliyoruz dolayısıyla. Bence en ilginç katkısı, ben buna katkı diyorum çünkü kognitif nöromüzikoloji bağlamında düşününce bunun çok değerli bir girişim olduğunu düşünüyorum. O da şu, aslında o dönem, yani sessiz sinema döneminde kullanılan sesler, müzikler, diyaloglar varken ses efektlerine dönüşüp diyalogsuz zamanlarda da bir besteye dönüşüyordu. Fakat yani aslında neredeyse sessiz film olmasına rağmen müziği çıkarmadıktan sonra pek de sessiz olduğu söylenemez. Ama Charlie Chaplin burada çok uzun aralar vererek, yani müziksiz çok uzun aralar vererek çok ilginç bir doğal bakış ve de filmin, sahnenin o sırada vermek istediklerinden kulağı arındırarak, çünkü kulak gerçekten de görsel hafızaya, görsel algıya son derece etkili bir, ayrıca bir kaynak, onu kenarda tutarak sahnenin görsel olarak algılanmasını sağlamış. Bu çok önemli çünkü başka bir programda bunun ayrıntılarıyla mutlaka konuşuruz. Çünkü o kadar önemli deneyler var ki işitsel malzemenin görsel algı üzerindeki o dominant etkisi kaçınılmaz. Charlie Chaplin'in bunu düşünerek sanki özellikle müzik çalmadığı, yani hiçbir sesin olmadığı uzun aralara oldukça fazla dikkat etmiş. Konuşulacak çok şey var. Belki malzemelerime de bakarım elimdeki. Belki bu hafta Charlie Chaplin'in 2 yapıyorum geçen hafta başladığım için. Eğer yeterince malzeme bulursam Charlie Chaplin 3'ü de haftaya yayınlarım. Ya da her programda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde tekrar Charlie Chaplin'i, yeni öğrendiğim şeyleri sizle paylaşmak için başka bir program yaparım. Ama son paylaşmak istediğim şey, onu da çok önemli buluyorum. Biliyorsunuz leitmotif müzik olarak kısa bir melodinin bütün bir beste boyunca zaman zaman tekrar ortaya çıkması olarak çok kabaca belki anlatılabilir. Filmlerde de bu bir efekt bile olabilir. 1-2 saniyelik bir melodi bile olabilir. Belli bir karaktere yüklenir ve o karakter gözüktüğü zaman perdede tekrar o müzik verilir ve böylece işitsel bir algılama etkisiyle de karakterle o melodi eşleştirildiği için karakterin canlandırılmasında biraz daha katkılı bir etkisi olur ki leitmotifi sinemada daha çok böyle kullanan var. Ama Charlie Chaplin aynı zamanda bir konsept olarak da, bir fikir olarak da leitmotifi kullandığını görüyoruz. Ama işte hem modern zamanlarda, hem şehir ışıklarında, hem New York'ta Bir Kral adlı filmde, ben bunları böyle çeviriyorum Türkçe'ye, orijinal olarak nasıl çevrildiğini bilmiyorum. Modern Times, City Lights ve A King in New York Hart'tan bahsediyorum. Bu filmlerde işte insan gücünün, yani iş anlamında nasıl bir kadere sahip olduğu işlenirken, ki iş gücü yerine biliyorsunuz mekanizasyonun yer aldığı yeni dönemlerden bahsediyoruz, 1920 ve sonrasında. İşte oradaki insanın kaderini hatırlatırcasına bir cazvari bir melodinin leitmotif olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu da bence aslında başlı başına sinema ve müzik, ya da sinemada müzik kullanımı deyince çok önemli bir özelliğin Charlie Chaplin'le başlatıldığı, Charlie Chaplin'in bu konuda belki de hiç bilinmeyen özelliklerinden birisi olmasına rağmen bir lider olduğu söylenebilir. Biraz önce dinlediğimiz müziklerden devam edelim. Yine onun biraz önce andığı Modern Times, A King in New York, The Great Dictator, Limelight, The Pilgrim adlı filmlerinden yine bazı temaları arka arkaya dinleyelim. Thank you. Michael Willard yönetiyordu orkestrayı. Bugün onun Modern Times, City Lights, A Dog's Life, Modern Times, A King in New York, The Great Dictator, The Pilgrim, Limelight adlı filmlerinin soundtracklerinde kullanılan müzikleri ve de 1920'lerde film müzikleri ya da filmler için kullanılan müzikler söz konusu olduğunda özellikle geç romantiklerin kullanıldığını konuşmuştuk. O yüzden de bugün bir de bunlara ek olarak Wagner dinledik. Charlie Chaplin konusu hiçbir zaman kapanmaz. Kısaca geçen hafta ve bu hafta onun müzikle olan ilişkisi, müzik eğitimi, filmlerde nasıl kullandığı ve getirdiği önemli yeniliklerle beraber birazcık da hayatından bahsetmiş oldum. Daha Charlie Chaplin ve müzik yoluyla filme getirdiği yenilikleri konuşmaya devam edeceğiz bisiklet zinciri programlarında. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da hem programla ilgili ayrıntıları hem de podcastları daha önceden öğrenmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.